Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z ogarniętego wojną Sudanu wyjechała już zdecydowana większość Polaków, mówi o tym szef MSZ-u. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz szef MON podsumowali rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny. Zwroty podatku wyniosą w tym roku około 20 miliardów złotych, mówi szef rządu. Zdecydowana większość Polaków, którzy byli w Sudanie, opuściła już ten kraj ogarnięty wojną domową. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował, że według szacunków naszych służb w Sudanie było w sumie 15 naszych rodaków, co nie jest to dużą liczbą w porównaniu z niektórymi unijnymi krajami, które musiały wywieźć kilkuset swoich obywateli. 11 opuściło, 4 osoby zostały, 2 w Chartumie, zdaje się, 2 w okolicach, ale na zasadzie konsensualnej, czyli wyraziły wolę po prostu zostania ze względu na powiązania rodzinne. To z perspektywy to wygląda prawie niegroźnie, oczywiście przy całej dramaturgii tej sytuacji. Ja mówię z perspektywy polskich obywateli, za których polskie władze są bezwzględnie odpowiedzialne. Szef polskiego MSZ-u podziękował ministrom spraw zagranicznych Francji i Hiszpanii za pomoc w ewakuacji naszych rodaków. Silna armia jest oznaką silnego, podmiotowego państwa, powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz minister obrony Mariusz Błaszczak otworzyli konferencję podsumowującą rok obowiązywania ustawy o obronie ojczyzny. Weszła ona w życie 23 kwietnia 2022 roku. Konferencja odbyła się w Warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że Wojsko Polskie musi być liczne i bardzo dobrze wyposażone. Jak mówił, poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora i w tym procesie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że dziś nie wiemy, jak zakończy się wojna na Ukrainie. Jak mówił, są jednak przesłanki, że może zakończyć się kompromisem. Jarosław Kaczyński uważa, że takie rozwiązanie jest dla nas nie do przyjęcia. To niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione. Ustawa o obronności wprowadziła między innymi nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu armii i system zachęt do służby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zwroty podatku wyniosą w tym roku około 20 miliardów złotych. Szef rządu i minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówili o skutkach wprowadzonej w ubiegłym roku reformy podatkowej i zwrotach podatku w związku z rozliczeniami PIT-ów. Aneta Pawłowska-Kracie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma podatkowa spowodowała, że na konta Polaków wpływają w tym roku większe zwroty podatku niż w latach poprzednich. Będzie to kwota co najmniej około 20 miliardów złotych. Bezprecedensowa. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska przypomniała, że wprowadzona reforma bazuje na 3 filarach. To podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych i obniżenie stawki podatkowej z 17 do 12%. W efekcie miliony Polaków otrzymują zwrot podatku. Szacujemy, że jest to co najmniej 15 milionów podatników. Taki zwrot otrzyma, być może będzie to więcej, ale ostateczne dane podamy już po zakończeniu akcji rozliczeń. Na rozliczenie podatku mamy w tym roku czas do 2 maja. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Trwają największe w tym roku ćwiczenia żołnierzy z 18. Dywizji Zmechanizowanej pod kryptonimem Niedźwiedź 23. Wojskowych poruszających się w kolumnach będzie można spotkać m.in. na drogach województwa lubelskiego. Widząc taką kolumnę, apelujemy do kierowców o ostrożność, przestrzega rzecznik prasowy 18. Dywizji Zmechanizowanej major Przemysław Lipczyński. W przypadku spotkania takiej kolumny na drodze zachować szczególną ostrożność. Przepisy pozwalają na wyprzedzenie takiej kolumny wojskowej, jednakże nie wolno wjeżdżać pomiędzy pojazdy kolumny wojskowej. Więc każdy kierowca, który zdecydowałby się na manewr wyprzedzania takiej kolumny, musi zdać sobie sprawę, że może ona się składać do 10 pojazdów. Kolumny wojskowe będzie można spotkać na każdego rodzaju drodze w województwie lubelskim, drogach krajowych, ale także drogach gminnych i powiatowych. Ćwiczenia Niedźwiedź 23 potrwają do piątku. W szkoleniach biorą udział wszystkie jednostki żelaznej dywizji, a także pododdziały ze Słowenii i Rumunii. W sumie kilka tysięcy żołnierzy. Wojskowi szkolą się na poligonach południowo-wschodniej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a w rejonach podgórskich Karpat może spaść deszcz ze śniegiem, a z kolei w górach sam śnieg. Na wschodzie regionu lokalnie burze, na południowym wschodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni w rejonach podgórskich Sudetów i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego do 14 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Savoy Brown rozpoczął Trójkę pod księżycem, którą realizuje Irena Dan. Jest z nami również Dariusz Pieruk, nasz wydawca, i przed mikrofonem Szymon Sławiński. W ostatnią niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki. Wielkie, ale wciąż za mało zauważane święto.

John Martin, Miłosz, który rozpoczął dzisiejszą trójkę pod księżycem, jak wiemy, zmagał się z życiem. Często walczył sam ze sobą. Były to długie, wieloletnie zmagania i on chyba dobrze wiedział, że poezja, że literatura to jest lek na duszę. A dzisiaj trójka pod księżycem z dopiskiem rozmowy o duszy. I skoro zaczął sam Czesław Miłosz i przeczytał swój wiersz, to my też może odważymy się dziś porozmawiać o książkach, o naszych wyborach. A właściwie to ja będę pytał Państwa o Państwa wybory, o to, co czytacie, o to, jaki jest Wasz stosunek do książek i czy rzeczywiście są one dla Was takim lekiem dla duszy. Rozmawiamy o tym, bo w ostatnią niedzielę przypadł Międzynarodowy Dzień Książki. Dzień, w którym wiele się wydarzyło, między innymi też i Polskie Radio zostało nagrodzone Nagrodą Feniks Wydawców Katolickich za osiągnięcia w dziedzinie multimedialnej, bo książki to już nie tylko papier, nie tylko druk, nie tylko piękne okładki. One też są w formie elektronicznej i o to też Państwa będę chciał zapytać. Jakie książki czytacie? W jakiej formie? Czy tej tradycyjnej, czy też tej nowej, elektronicznej? Zapraszam. Zapraszam do dzielenia się swoimi wrażeniami z lektur, swoimi opiniami dotyczącymi generalnie czytelnictwa. Nasz telefon, przypomnę, to 22 i 7 trójek. W ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypco. Badam i słucham, czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczy iście. Do mnie nie budzi, nie chcę nic. Czesław Niemen, nim przyjdzie wiosna. Przepiękna piosenka do słów Jarosława Iwaszkiewicza. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. No mam pecha niestety. Chyba to jest moim telefonem. Czyli, no panie tak. Redaktorze, znalazłam na tych moich tysiącach karteczkach takie wspomnienia z rodzinnego domu dotyczące książek. Tak. Za oknem rosły olbrzymie kasztany. Nas młode dziewczyny do marzeń składały, skłaniały. A te marzenia w książkach się kryły, dlatego świętością dla nas były. Na półkach stały i wyczekiwały, kiedy ich kartki będą fruwały. Tatusia z gumne niemieckie romany, zaprzyjaźnione z Tolstoja tomami i Kurt Tucholski dla mnie zagadka, skąd się na półkach znalazła ta gratka. Cierpienia Wertera i pięknej Lotty, ach, jak miłości wszędzie się plotły. I Konopnicka z sierotą dolą, jaś to nie doczekał, bo bardzo był chory. I Zaratrusta, nicze zachwiany ze swym obłędem i demonami. Schiller i Goethe i Heine mi znany, Mickiewicz słowacki recytowani, gdy tatuś notami wracał zamiany. Jak bocian stawał na jednej nodze, a my trochę strachu, trochę w trwodze, że się przewróci swoimi wierszami i udowodni, że jednak pijany. I zaraz, a dalej jeszcze tam, aha, i jeszcze atlasy z budowy ciała, które Małusia ciągle chowała, bo w brzuchu dzidziuś i ciąża mnoga, a w naszych głowach bucha trwoga. Skąd w brzuchu dzieci? Skąd tam się wzięły? Czyżby bociany tam cisnęły? To mam na kartkach zapisane, ale książka naraz rzeczywiście była świętością. Pamiętam, jak tatuś nam opowiadał, jak wybucha wojna i palił się ratusz, tak? I palił się ratusz. To można było ratować te książki tak już podpalone. I mam właśnie tomy Tolstoja podpalone jeszcze. I te książki są dla mnie świętością. Zresztą podzielone były te książki Tolstoja dla moich obu sióstr i brata już nie. A ponieważ moja ciocia prowadziła księgarnię, więc mieliśmy zawsze wszystkie nowości dostępne. I zawsze w domu to nie znaczy, że na przykład jedna książka była, tylko każdy z nas chciał swoją książkę i ciągle potem ciocia mówi, ja nie mogę tych nowości wam przekazywać, bo przecież tutaj duży klienci przychodzą, oni też tu mieć książki u siebie. A się męczam, no. I ja na przykład teraz sobie nie wyobrażam, co będzie z moimi książkami. Ja bym musiała odejść. A pierwszą książkę właściwie, którą kocham, to jest książka Pasja życia. To jest biografia Van Gogha. To otrzymałam na maturze od mojej pierwszej miłości. I to jest dla mnie najcenniejsza książka. I jeszcze Słówka Boja. Przekazany tam coś. Mam też mojego turnisty w tej książce, wiesz. I sobie nie wyobrażam bez książek życia. Nie wyobrażam sobie. A mieszkam w mieście, w którym niestety nie ma księgarni. Jestem zrozpaczona. Jestem po prostu zrozpaczona. Nie ma żadnej księgarni, tak? Nie ma księgarni. Chyba od kilku lat. Mhm. Ale jeszcze mam książki, które są dla mnie bardzo ważne. To znaczy dostałam od Jerzego Biedroicia. Z jego wydawnictwa dostałam też kilka książek, też są dla mnie świętością. I potem od znajomych o malarzu moim przyjacielu wspaniałym. Też mam jego biografię cenną taką. I obrazy mam dwa od niego. I to jest właśnie mój świat, bez którego nie potrafiłabym chyba żyć. Nie wiem, jeszcze o książkach. Tak jak Miłosz powiedział nam na początku naszej audycji, ale książki będą na półkach dobrze urodzone z wysokości, z jasności. Tak. Tak i to... Rzeczywiście to już tak jest, że te biblioteki, które przechodziły często z pokolenia na pokolenia, które sami gromadziliśmy, one tworzą jakąś taką rzeczywiście istotność domu, prawda? Coś takiego, co kształtuje jakąś wrażliwość, myśl. No, a proszę powiedzieć, jak pani czyta książki? Kiedy? Przed południem, w ciągu dnia, w fotelu, przy stole? Ja właśnie o różnych porach, nie mam takiej ulubionej. To znaczy, czytam nocą, ale mam na przykład niektóre książki, których nie przeczytałam i chyba nie przeczytam i ciągle je odkładam, ciągle odkładam, a poza tym korzystam jeszcze z biblioteki też i chciałam tylko powiedzieć, biblioteka nasza jest wspaniale zaopatrzona. Wszystkie nowości. Jak tylko nowości się ukażą, to od razu na bibliotece jest książka, która na przykład wszystkie książki, które trzymają Nikę, to od razu jest super. Naprawdę biblioteka jest wspaniale. Nawet jak moja siostra, która mieszkała w Toruniu, to mówiła, że wcześniej u nas są nowości, aniżeli w bibliotece toruńskiej. Biblioteki chyba teraz, z tego co czytałem, ożyły, bo po przerwie spowodowanej pandemią i no, bardzo spadły statystyki dotyczące korzystania z bibliotek, oczywiście, bo był taki moment, że w ogóle były zamknięte, ale teraz według raportu Biblioteki Narodowej o czytelnictwie bodaj o 2% to wzrosło z powrotem, także biblioteki odradzają się i myślę, że będą pełnić bardzo ważną rolę. Właśnie zwłaszcza tak tam... U nas właśnie też wzrosła ilość czytelników. Tak. Ale ja sobie nie wyobrażam, tak myślałam, że gdybym nie miała tych książek, bo to jest mój świat cały, to chyba bym popełniła samobójstwo, bo często mam takie... Nie, to tak nie można mówić. Ale czasem ja wam to powiem, że czasem po prostu nie mam siły żyć. Mm-hmm. I wtedy jak już jestem tak na dnie zupełnie, to biorę sobie właśnie te moje, które poza tym, że książkę kocham, każdą, ale te szczególnie, które są jakąś pamiątką dla mnie. I wtedy jestem szczęśliwa i nic mnie nie obchodzi, cały świat mnie obchodzi. Tak. Książki tak potrafią być rzeczywiście takim ratunkiem, kiedy złe myśli przychodzą, albo smutne, to jest takie często cytowane powiedzenie przepisów, no znaczy na pewno Cycerona, książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli. Tak, tak. I to wszystko, i to co on powiedział, to odkryłem już w pani dzisiejszej wypowiedzi, bo rzeczywiście tak to dokładnie jest i przez wieki, od czasów Cycerona, to się nie zmieniło. Tak. Także kontynuuje pani tę tradycję rzymskie, można powiedzieć, piękne. Tak. Ale jeszcze pana podziwiam, że pan, przygotowując się do każdej audycji, musi z wielu źródeł korzystać. Ja jestem tylko tutaj takim pomocnikiem, bo audycje tworzą państwo, dzwoniąc i opowiadając o różnych ciekawych i ważnych sprawach. Natomiast też nie jestem ekspertem od książek. Dużo nie czytam. Myślę, że zdecydowanie za mało. Czytam dość powoli. Natomiast liczę właśnie na takie rozmowy jak z panią, żeby gdzieś tam dodawać sobie tutaj odwagi i sięgać po kolejne książki. Ale jak ja się łączę z państwa audycją, to czuję, że wchodzę zupełnie do innego świata, do jakiegoś lepszego, w którym się czuję w tym czasie naprawdę super, jakaś radośniejsza, jak jestem na co dzień. A dziękuję bardzo panu. mogliby. Chciałem jeszcze panią zapytać, czy co pani sądzi o takiej wypowiedzi Igi Świątek, naszej tenisistki. Tak. Zaraz pani zacytuję. Iga opowiedziała... A teraz wygrała, tak? Wygrała w Stuttgarcie w Niemczech, tak. Ale właśnie i była zapytana i powiedziała i zapowiedziała w takich mediach tych społecznościowych, w których ludzie się teraz komunikują, że taką akcję czytam z Igą i poinformowała, że tutaj jest cytat właśnie z Igi. Czas na coś, na co jestem bardzo podekscytowana, odkąd na to wpadłam. Dołącz do mojego czytelniczego wyzwania na 2023 rok. W poprzednim roku przeczytałam 20 książek. Mogło być ich więcej, ale sami wiecie, lubię bardzo grube książki, jak Przeminęło z wiatrem. A poza tym A poza tym jestem trochę zajęta na co dzień. Chcę motywować samą siebie do tego, żeby czytać jak najwięcej. Bo czytanie pozwala mi utrzymać równowagę między moim życiem a pracą. O. Chcę też dzielić się z wami tą pasją i uwaga, i zachęcać do tego, żeby czytać więcej. Dlatego zdecydowałam się stworzyć to wyzwanie na 23 rok, kiedy chcę przeczytać 12 książek lub więcej. I tutaj ona pyta, Iga, dołączacie? Dołączacie. To tylko jedna książka na miesiąc. Możecie liczyć na różne niespodzianki, na ile pozwoli im czas. Także zapowiada, że może będzie pisać recenzje też tych książek gdzieś właśnie w tych mediach społecznościowych. Także czy co pani o tym sądzi? Czy podejmiemy to wyzwanie Igi? Pewnie, że tak. Dobrze, czyli po jednej książce czytamy miesięcznie. To w takim razie proponuję, że możemy być takim dwuosobowym komitetem w naszej audycji, który podejmuje to wyzwanie i w takim razie proszę powiedzieć, co mamy czytać w tym miesiącu. Może się pani jeszcze zastanowić chwilkę oczywiście, ale czy ma pani jakąś propozycję? No właśnie, nie wiem. Teraz mam ostatnio, ale wie pan co? Nie wiem, gdzie mam. Policzam tam poezji z biblioteki. Mhm. Ale nie mam współczesnego, teraz młodego poety, ale nie mam pojęcia, gdzie ta książka jest. Byłam trochę zagratony. To może tak, to kończy się kwiecień, to możemy zacząć w maju. To jak mam nadzieję usłyszymy się może za tydzień, to wtedy może będzie pani miała jakąś propozycję książki na maj. Dobrze, ale ja pan co, panie redaktorze, ja kiedyś bardzo, bardzo dawno temu czytałam książkę, to znaczy rozpoczęłam czytać, ale ja wtedy byłam w ciąży i tatuś powiedział, że jednak nie powinnam tej książki czytać, to było Ciało i Dusze. Mhm. Wiem, że to był chyba niemiecki pisarz, ale nie mogę za Boga Świętego przypomnieć sobie dokładnie. Na pewno było Ciało i Dusze. Ale dlaczego nie chciał, żeby pani czytała, pani ojciec? Bo byłam wtedy w ciąży i ja nie wiem, a ja posłucham tatusia, ktoś mówi, przeczytasz tę książkę później, ale teraz radziłbym tobie jej nie czytać. I nie wiem właśnie, nie wiem dlaczego. Max van der Mersch, tak? Ciała i Dusze. Tak? Van der Mersch. O Jezu, złoty, zaraz zobacz, ale już bym... Mam nadzieję, że poprawnie wymawiam, tak. No to myślę, że ta książka jest gdzieś tam jeszcze dostępna. Już i cały czas właśnie o powstała tej już 100 lat temu powstała, także to dawna książka, ale pani nie ma 100 lat jeszcze, na pewno. Jeszcze nie. Tak. Ta książka nie już ma. Bo wiem, że właśnie tatuś mówił, że nie bardzo w okresie, kiedy jestem w ciąży, powinnam. No, a ja tatusia i rodziców słuchałam. Żeby nie było za dużych przeżyć. Dobrze, bardzo pani dziękuję i liczę na to, że za tydzień zaproponuje pani jakąś książkę, to będziemy ją wspólnie czytać, my dwoje, a może inni słuchacze się dołączą. Bo bo ostatnio wypożyczam też ostatnią książkę Tokarczuk, ale za dużo tam jest trupów. No taką, proszę wybrać taką nie za grubą książkę. Dobrze, dobrze, chociaż lubię grube. Raczej cienko, żebyśmy zdążyli przeczytać, bo Iga jest szybka, więc ona... Właśnie. Tak, no. No dobrze. To dziękuję bardzo. No i serdecznie dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.

Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone, z wysokości, z jasności. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, rozmów o duszy. Dziś wtorek, 25 dzień kwietnia, za kwadrans wybije godzina pierwsza. Rozmawiamy dziś o książkach jako leku dla duszy, o książkach, które wspierają nas często w trudnych chwilach samotności, które wspierają nas w młodości, gdy uczymy się, gdy poznajemy świat, wspierają nas w starości, gdy nad tym światem, który przeminął, myślimy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już dzwonię do Państwa już kolejny raz w każdym temacie, no prawie każdym. I chciałem zwrócić uwagę, że książki nie są zapomniane, tylko po prostu w innej formie. A to, co chciałem powiedzieć, to po prostu moim ulubionym pisarzem jest Wojciech Chmielarz. Jego książki są naprawdę dla mnie takim ważnym jakby przesłaniem, bo on pisze bardzo fajnie kryminały. Generalnie, a takim świętym, o którym chciałem powiedzieć, bo pochodzę z Wrocławia jestem, więc generalnie jest Europejska Noc Literatury. No i koleżanka mnie ostatnio kiedyś tam zaprosiła rok temu, to po prostu myślałem, że nie można było palca włożyć, bo nie można było wejść w niektóre miejsca, prawda, we Wrocławiu, więc naprawdę ludzi jest multum, cały wagon młodzieży, generalnie tak powiem, no. A proszę powiedzieć, jak pan czyta książki, czy jedną, czy dwie równocześnie? Jak to? Znaczy audiobooki słucham, więc generalnie. I po kolei, tak? Tak. A to święto po prostu jest bardzo fajne, bo jest opracowany temat i po prostu to jest przez aktorów czytane z telewizji, po prostu, którzy przyjeżdżają do Wrocławia z Warszawy. Najczęściej, także bardzo fajnie to wygląda, także polecam każdemu. I się dostaje takie mapki specjalne i tam można się pokierować w różne miejsca, bo w różnych godzinach jest to czytane do wieczora. No bardzo dziękuję. Dziękuję za te informacje i za podzielenie. Także chyba z tego, co pamiętam, to 19 sierpnia będzie to, jeśli... Już teraz to trzeba sprawdzić na Europejskiej Nocy Literatury na stronie internetowej. Jasne. No dobrze, czyli, bo jeszcze chciałem sprecyzować, bo pan powiedział, że pan czyta audiobooki, czyli pan słucha, czy pan czyta z takich urządzeń, czy takich czytaków specjalnych? Znaczy nie, ja słucham w telefonie. Mam aplikację taką pewną, ale nie mogę tutaj nawet wypowiedzieć, bo... Tak, oczywiście, ale czasami rzeczywiście to jest przyjemniej i tak powiedziałbym dobitniej, kiedy słucha się książki czytanej. To, i wygodniej, tak jak dla mnie generalnie. Wielką wartość, tak. Ja czasami, teraz już nie ma niestety, nie mam w samochodzie CD, ale pamiętam przed laty też lubiłem słuchać książek w samochodzie jadąc dłuższą trasę. Bardzo panu dziękuję i dziękuję, że pan dzwoni do nas nie tylko dziś, ale i też staram się w miarę często właśnie, bo ja lubię takie audycje właśnie, gdzie jest temat poruszany, ciekawy, więc ogólnie mówię jeszcze raz, trzeba śledzić to na stronie internetowej. Ten Europejska Noc Literatury to się tak nazywa, także co roku jest inny temat, także w tym roku będzie w gabinecie, ale dalej nie wiem, bo jeszcze nie wypuścili jakby danych książek po prostu, które wejdą w skład przez aktorów czytanych, więc generalnie nie wiem. Rozumiem. Dobrze, będziemy śledzić. Europejska Noc Literatury we Wrocławiu, prawdopodobnie w sierpniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Dobranoc. Kto pisał nasze twarze? Na pewno Ospa. kaligraficznym piórem znacząc swoje O. Lecz po kim mam podwójny podbródek? Po jakim żarłoku, gdy cała moja dusza wzdychała do ascezy? Dlaczego oczy osadzone tak blisko? Wszak to on, nie ja, wypatrywał wśród chaszczy najazdu Wenedów. Uszy zbyt odstające, dwie muszle ze skóry, zapewne spadek po praszczurze, który łowił echo dudniącego pochodu mamutów przez stepy. Czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało, kobiety, złoto, ziemia, nie dać się strącić z konia. Książę myślał za nich, a wiatr niósł po drogach. Darli palcami mury i nagle z wielkim krzykiem spadali w próżnię, by powrócić we mnie. A przecież kupowałem w salonach sztuki pudry, mikstury, maście, szminki na szlachetność. Przykładałem do oczu marmur, zieleń, Weroneza, Mozartem nacierałem uszy. Doskonaliłem nozdrza wonią starych książek, przed lustrem twarz odziedziczoną, worek, gdzie fermentują dawne mięsa, żądze i grzechy średniowieczne. Paleolityczny głód i strach, jabłko upada przy jabłoni, w łańcuch gatunków spięte ciało. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. Tak to przegrałem turniej z twarzą. Przegrałem turniej z moją twarzą. I tak to przegrałem turniej z twarzą. Te cuento la historieta de un espejo que miraba su reflejo enamorado. Y tan contento el torneo le ganó. Pero te cuento otra historieta de otro espejo que miraba su reflejo enamorado. Y le decía, gané. To dość skomplikowane, ale najpierw to był Jan Nowicki, potem Wojciech Waglewski, a na końcu Karyński Klub. A słowa oczywiście Zbigniew Herbert. Dziś rozmawiamy o książkach, o tym, czym są dla nas książki, jakie mają znaczenie, o książce jako leku dla naszej duszy. Ale przy okazji przecież pytamy o to, jaki jest Państwa ulubiony autor, jaki ulubiony tytuł, jaki gatunek literacki. Czekamy na telefony do programu trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę numer 22 i 7 trójek. think it's broad tonight. Here comes your girl. The showers fall tonight. It's a rainy world. Shivers on my spine. Could be what we had in mind. Remember all the time we said we could be, always should be. Porch tonight. Here comes your girl. Beneath the dull porch light, your thoughts will come. Past the women and the men. Story ends. And a voice from up above, he said, what we could be, we should be. So glad you said